puakea. Pua o ka home noho ana manu. Ahe manu ku uhoa, noho mai I uka. E ho o I po ana hoi, me ano I pua. E ho o I po ana hoi, me ano I pua. A he pua nani owe, nani nei. I hui pu ia me ke ona ona. Au hea vale owe, e ka manu leo lea. E ku ui po ho o henno o ka polai. Ku ui po ho o henno o ka polai. Wala I ho I au, me ku ua loha. I ho a ku wili no ia uka. Ha ina ko vehi, e ku ulei. Ua kau kou nani, I ka veki u. Ua kau kou nani, I ka veki u. Ua lai ho I au, me ku aloha. I ho Ua kau nani I ka veki u. Ua kau.